الباب التاسع والأربعون ومئتان باب ما يقوله عند النوم سونے کے وقت پڑھنے کی دعاؤں کا بیان ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض اللہ تعالی نے فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدل بدل کر آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں وہ جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یعنی لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں وعن حذیفة وأبی ذر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اوى الى فراشه قال بسمك اللهم احيا واموت رواه البخاري حضرت حذیفہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہو جاتے تو پڑھتے تھے بسمك اللهم احيا واموت تیرے نام سے اے اللہ میں زندہ ہوتا اور مرتا ہوں بخاری وعن علی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له ولفاطمة رضی اللہ عنہما اذا اویتما الى فراشکما او اذا اخذتما مضاجعکما فكبرا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وفي رواية التسبيح أربعا وثلاثين وفي رواية التكبير أربعا وثلاثين متفق عليه حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا جب تم اپنے بستروں پر لیٹ جاؤ تو 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہو اور ایک روایت میں سبحان اللہ 34 مرتبہ اور ایک روایت میں اللہ اکبر 34 مرتبہ ہے بخاری و مسلم وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوى احدکم الى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين متفق علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے تو وہ اپنے بستر کو اپنے تہبند کے اندرونی حصے کے ساتھ جھاڑ لے اس لیے کہ اسے معلوم نہیں کہ اس پر کون اس کے پیچھے آیا پھر یہ دعا پڑھے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعه ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، یعنی تیرے نام کے ساتھ ہی اے میرے پروردگار میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا ہے اور تیرے ہی نام کے ساتھ اسے اٹھاؤں گا، اگر تو نے میری روح اسی دوران میں قبض کر لی تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر تو اس کو چھوڑ دے یعنی قبض نہ کرے تو اس کی اس طریقے سے حفاظت فرما جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده، متفق عليه. وفي رواية لهما رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات، متفق عليه. قال أهل اللغة النفث نفخ لطيف بلا ريق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ بخاری و مسلم۔ اور بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو جب اپنے بستر کی طرف قرار پکڑتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے، پھر ان میں پھونکتے اور ان میں یہ سورتیں پڑھتے، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، پھر حسب طاقت ان ہتھیلیوں کو جسم پر پھیر لیتے، اپنے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے ان کو پھیرنا شروع کرتے، ایسا تین مرتبہ کرتے۔ بخاری و مسلم۔ قال اہل اللغہ النفث نفخ لطیف بلا ریق۔ اہل لغت نے کہا ہے نفث بغیر تھوک کے لطیف انداز سے پھونک مارنے کو کہتے ہیں۔ وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول، متفق عليه۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب تو اپنے بستر کی طرف آنے کا ارادہ کرے تو اس طرح وضو کر جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جا اور یہ دعا پڑھ: اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت، يعني اي الله میں نے اپنا نفس تیری طرف سونپ دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور میں نے اپنی ٹیک تیری طرف لگا دی، تیری رحمت کی امید رکھتے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے، تیرے سوا کوئی ٹھکانہ اور جائے پناہ نہیں، میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا، پھر اگر تو یہ کلمات پڑھ کر فوت ہوا تو فطرت یعنی اسلام پر تیری وفات ہوگی، اور ان کلمات کو سوتے وقت اپنی گفتگو کا آخری حصہ بنا. بخاری و مسلم. وعن انس رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رواه مسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر قرار پکڑتے تو فرماتے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی له ولا مؤوی، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہماری کفایت کی اور ہمیں ٹھکانہ دیا، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی کفایت کرنے والا اور ٹھکانہ دینے والا نہیں. مسلم. وعن حذیفة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اراد ان يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله ثلاث مرات. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر یہ دعا پڑھتے: اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یعنی اے اللہ مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا. اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے. ابو داود نے اسے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے اور اس میں ہے کہ یہ کلمات آپ تین مرتبہ پڑھتے تھے.